Подекуди вона, правда, ще не зовсім суха. Зеленавими пасмами-рунами стелиться по землі, заваблює подорожнього. Ось таке, вибравши місце в затінку, Дорошенко сідає на траві, погляд його спочиває на пшеницях, що підходять аж до посадки, смагляві, повноколосі. І падалішній соняшник лежить неподалік, переїханий колесом. Але він ще цвіте. Цвіте і в пилюці, і пахне цей квітчастий брат сонця дитинством, і бджола заклопотано лазить по його тугому, передавленому колесом щільникові, впинається в кожну чашечку, бере нектар. Відчувши, що зморився, Дорошенко приліг, випростався на траві горілиць. «Все, власне, так просто», – думалось йому. «Варто тільки усвідомити, що живеш один раз, що життя – це той рейс, який не повторюється, і що його треба провести достойно. Голе небо над ним». Світле, денне, воно зараз стоїть у своїй глибині всі зорі і сузір'я, що відкриваються тільки ночами. Майже неймовірно далеким здається зараз Дорошенкові, що була в нього колись юність, а потім була сім'я, дружина, діти. Це були б уже дорослі сини. Нічого певного не знає він про їхній смертний час, про те, як тонуло розбомблене фашистськими літаками транспортне судно, на борту якого вони були. Достеменно знає тільки, що було це коло берегів Кавказьких в зоряну літню ніч. З усього, що чув потім, пам'ять найбільше чомусь зберегла, що сталося це в зоряну ніч. Згадався ще рідний порт, яким бачив його востаннє перед від'їздом сюди, в химерності нічних вогнів, у стрілах кранів, що й вночі працювали, звідки здолинав гуркіт лебідок. Судна, менші і більші, мов би тільки й чекали просторів, рейсів, вітрів. Кинувся Дорошенко від удару якірного ланцюга поблизу. Схопився, сів і цієї ж миті збагнув, де він є. Збагнув, що він ненароком задрімав край дороги в посадці. А розбудив його не гуркіт якірного ланцюга, а отой комбайновий агрегат, що, наближаючись, випливає за обрію, косить, підтинає смугою червоно-смагляву колосисту пшеницю. Капітан, ніби скинувши втому, підвівся збадьорений і, як перед виходом з каюти, машинально провів рукою по гудзиках кітеля, чи застебнуті всі. Настрій його одразу покращив. «Почути тут гуркіт якірного ланцюга – це добрий знак», – подумав Дорошенко і неквапом рушив назустріч комбайнові.